Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Bueno, urtarrila joan zaiguia da, eta otsaila ere bai, martxoa ere bai, apirila joatear da, martxoa, apirilako geita behatziko saioa dugu gaurkoa. Izango duzue entzungai, Bidaso Eskualdeko Kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Eta nirekin batera, Janpegaro Karene, beti bezala, bere tokian dut jada. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, bai. Bueno, Real Unionek, geroz eta gertuago du, lehenengo federazioko mailan aritzea datorren urtean, baina horretarako, tara zonan puntuatu beharko du. Puntu batekin, nahiko, honen inguruan, Gorkak Ijerarekin hitz egingo dugu. Bueno, gainera, sare sozialetatik batzuek, galdera batzuk bidali dizkigute baitan du batik ere, eta bueno, saiatuko gara tarteri badugu, ba, galdera horiek ere txertatzen. Horretaz gain, eta Bidasoak atxenaldiko jardunaldia duen arren, badugu zer kontatu Bidasoaren inguruan. Kauldi Odriozolaren denboraldia, ba, amaierara iritsi da, ebakuntza egingo diote, guztiz, ba, Ezker Orkatila sendatzeko, Jean-Pierre. Bai, Ezker Orkatila sendatzeko, porto saguntoren egunean gertatu zizaion, ez behar hori, eta lata guztiz ere kontutan hartu behar dira, hausnarketa guztiak, bai sendakilek eta bai ebakuntza liek ere, ba, bere neurriak hartu dituzte, ez da ebakuntza erraza. Bueno, ebakuntza guztia bere arriskua izaten dute, beti, bueno, baina ez da erraza, kontuz. Eta, bueno, aurten berarentzat demoraldia amaitu da, joko olimpikoetako aukera batzue zituen ere hori bere bertan behera doa, eta orain berreskuratu behar duena da berriz ere indarra eta berriz bere ibildia hasteko datorren denboraldian. Baino kontuz ez da erraza, kontutan hori hartu behar dugu Kauldi Odriozolarentzat, animaturik zegoen, baino anata guztiz ere hori ere aipatu behar da eta esan behar da. Bueno, asteburuan aulki mugikorreko Gipuzkoako txapelketa jokatuko da eta bertan Hondarribia Arraun Elkarteko eta Santiago Tarrakeko zortzikoak lehiatuko dira. Txingudi Egaindarren, B Bidaso Eskualdeko futbol taldeen, Bidasoa 21 waterpoloren eta Txingudi Errugbi Klubaren neurketak aipatuko ditugu ere bai. Antxeta Irratiko langile batentzat ere sorpresatxoa prestatu dugu, ziurrenik gure saioa entzuten ariko da. Eta, ea, bere animoak igoarazten ditugun. Geroxeago jakingo duzu, Uste dut inguruan, bertan egongo da. Hemen inguruan, estudian egongo da, entzuten, nunbait. Mamuri gabe, mamuri gabe. Geroxeago jakingo duzu, nor izango dugu gonbidatu, baina esan bezala, berezi izango da, ba, gure etxeko norbaitentzat. Bueno, hori gutxi ez, eta Euskal Herriko talde nagusiek asteburuan izango dituzten deialdiei ere erreparatuko diegu. Baita, aste barruan, jokatutakoak ere bai. Bueno, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun apirilaren 29ko Kiroletik emankizun berri hau. Bueno, gaurko saioan Real Unionen egunerokoa errepasatzen hasiko dugu. Pasaden asteburuan HDN-eko jardunaldia izan zuen Aitor Zulaikaren taldeak ez zuten neurketarik jokatu, baina horrek ez du esan nahi entrenatu ez zutenik. Inoiz baino gehiago ziur Aitor Zulaika ezagututa. Tira, asteburu honetan igandean 12etan, ba, urrengo denboraldia lehenengo federazio mailan jokatzeko plaza matematikoki erabakita utz dezake talde irundarrak. Horretarako Tarazonaren aurka puntu bat eskuratuta nahikoa izango du. Jean-Pierre, denborraldiko helburua betertzea da Real Union. Bueno, helburua Aitor Zulaikaren helburua zuzen ere, batzordekide batzuk ere bai sinesten zuen, baina optik kanpo berak beti esaten zuen pentsarrekoan, nire helburua puntuak batzea da eta lehenengo federazio mailan. Ba, bueno, hori lortzea da. Bueno, baina helburu nagusia hortzen dago eta berriz ere aipatu behar da. Inork zuen sinesten. Berak bai. Ta jokalari gehienak ere bai, zer ba, bera, ba, txertatu egin du hori egunerokoan. Gero beste gauza bat, entrenatu bai egin dutela joan den astean, baina ez du lagun arteko hori jokatu. Azken aldian, Pasaiaren aurka jokatu zuten eta aski triste xamar ateratu zen neurketari, Pasaia garaipena eskuratu zuen estadion garen, baina ba, arrisku hori beti ez da zena. Beraien artean ere egin zuten. Bai, arrisku bat izaten du. Arrisku bat izan du. Eta beste dut, bueno, orduan ez dago bestirik. Eta beste irkaza, gauza bat, ja, jakin genuen atzo, Razinek garaipen eskuratu zuen. Ala da. Eta lortu egin zuen, Osasuna gainditu egin zuen iruta bat, eta orduan puntu bat behar dugu, Tarazonan. Eta lata guztiz ere, mirakulua bezala, eta mirakulua kirolan mundu, kirol munduan, ba, oso eskaxak izaten dira, uste dut, Real Unionek garaipen askuratuko duela datorren igandean 12tan Tarazonan eta ez dago besterik eta datorren lehen mailan arituko datorren astean dakito besterik ez eta matematikak diote garaituko Tarazona garaituko ez balu Osasunak dena irabazi beharko zuela, Real Unionek dena galdu eta Osasunak zure hasi musia bezala banu eta erregea banu, irua banu, ba, no, baina matematikak aipatu bai, bai, bai, nahi, baina hau banu, izan banu, ekarri banu, bueno, hori beste kontua dira. Kartak uste du markatua direla, Xavier eta Real Union talde oberena da, laugarren garaipena eskuratu nahi du jarraian, errekepu berreskuratu du indar guztia eta bere mailo berena eta nik uste du garaipena eskuratuko egingo duela eta besterik ez, alde horretatik. Gero, bigarren taldeari buruz zehozer hitz egin dugu, baina orain bertan Tarazonari buruz hitz egin behar du, eta nik uste dut, ba, geure gonbidatua, ba, bere garrantzia duela alde guztietatik. Garai batean Real Unionen egon zuelako eta garaipenak eskuratu egin zituela eta Kopa Federazioa erabazi egin zuela eta eskarmentuko jokalaria delako alde batetik. Eta gero aldagelan ere bere eragina duelako. Eta ipar orratz bat dela. Eta baita ere Madriden egon direla Mikel Azkoiti eta Gorka Kijera. Bilera bat egon da, datorren urterako bueno, jakiteko gutxiko erabera zehaztasunak diren ze berri. Eta hortik ere etorri dira bueno, eski utxa, ahulduak esango nuke. Eski ez dago gauza handirik, ez dakit, gero zehozer horri buruz aipatuko duen zehozer. Baina hona eta guztiz ere, barrer honenek igandean bere lana bete behar du, eta kito, besterik ez dago inguru horretan, eta datorren urtean, ba, lehen maila horretan, lehen divizio horretan, ba, jokatu. Ez da erraza izango, lehen divizio hori, historian zehar ezagutu izan ditugu multzo ezberdinak, lau multzo eta bi multzokoak, datorren urtean bezala. Eta bi multzo horietan talde potoloak izango dira, Xabier, uste dut. Ba, Real Union taldearen egoeraz lehen pertsonan ezagutzen duen norbaitekin hitz egingo dugu jarraian, pisu handia du berak aldagelan, bere ibilbidearen gatik eta, bueno, zelera ateratzen den bakoitzean erakusten duen konpromisoagatik, Gorka Kijera, eguerdion! Bai, eguerdion. Bueno, aipatu berri dugu Real Unionek oso eskura duela, datorren lehenengo federazio mailan aritzea, eta denboraldi hasieran markatutako helburu hori ba betetzea. Behar diren puntuen bila, gogotsu bidaiatuko du Real Unionek Tarazonara, ez? Bai, ba, azkenen bigarren fasea ondo hasi deu, eta hirugarraipen honek, ba, egia esan, bentaja garrantzitsua eman digu, eta gertu daukau, hasiera baten jarri genuen helburua, eta geozta lehenago bete da lortu, ba, askozte hobe, eta igandeen eguerdin osfatu baldin badezak dugu, ba, oain dikan hobeto. Ba, lehen bailen amaitu, eta helburu nagusi hori bete. Denboraldi hasieran ez genuen sinesten, nahi dut esan, ez genuen kokatzen gehiengoek taldea den lekuan, gaur egun den lekuan. Orduan, ibilbide luzea izan da, ibilbidea askotan komplikatua, baina alata guztiz ere, oztopo guztia gainditu egin dituzue, eta azken finean, orain, esango genuke, egina dagoela, Bai, esan daiteke illa gina daula, eta bai, ba, argi dago, jende berri asko, entrenadoren laniteko modua berria zan, eta ni adoz nahu, ba, xeran pixatik bat kostatzitza egula, tamaino hartzea, zautzea, taldea itea batetze, baino, jode, nik usteet, jardunaldik aurra junala, ikusi dala, aste barruko lana, partidotan emaitzakin batetze. Nik usteet taldea gehozta sendoa ikusi ala, gehozta batuago zeola, ideia gozeta garbio, eta hoi azkenen, ba, asten zehar eta urte danan indako lana eta evoluzioa gati da. Eta nik uste hor, ba, klupa pixat, ba, aitorreke bai baukala, ze behinte eskatzeun intentsiadeak, eskatzeun dedikazioak eta ba, horrekin lortu dugu, ba, aseran esan dugu helburu hori lortzea. Orduan, ba, nik uste talde hortatik, ba, jokalarik kontentu hon behar dugula, ze aparte helburua lortu, beste gauzain garrantzitsu bat indudulako, eta da, talde bezala progresatu eta talde bezala asko betu. Asi, talde hortatik nik uste bai kluben, da bai zale guztik eta kontentu eteko, joder, ba, aldeula kontentu egon, bau. Gorka, eta kontentu egon zaitezkete, zu ere, ba, defentsaren parte bat zarelako, ze bigarren fase honetan, bueno, Real Unionek ez du gol bat ere jaso. Bai, baina, bueno, hoi, ez autreten jendeak, ba, beti esaetena. Bai defentsako lana eta bai atakekoa amaikana da. Azkenen, guri aurrelari batek edo estremo batek ondo presionau, ez presionau, ba, lehan asko kentzeigu, eta alde hortatik, bai naiz defentsa, baino defenditze dunak amaika gea, eta alde hortatik ez gola jasotzea narrazoia amaika pertsona na, eta gehiatzean beste taldekin are, bai, hoi ez da defentsen lana bakarrik, orduan, hoi jokatzen aigean amaiken lana da, eta nik uste baloratu gardala lan kolektiboa. Dena den gauzak erraste ditu, golik ez jasotzea, bueno, gauzak erraste ditu, gero bat sartu orduko, bueno, ba, hiru puntuak hurbilago dituzulako. Bai, hori beti esateu, ez da, porterian utxen bukatzeak, ba, beti esate deu partioa seetan helburu bat izan behar duela, ze azkenen horrek lan asko errezteu, bakiu futbolen gola gehien kostatzeana, eta ba, jozta gutxin bihar irabazteko, hobe, hoi da zaldin lana hona izuzala. Aipatu dizut ospotoak gainditu dituzuela, zergatik esaten dut hori. Aldi batetik, taldeak erraztasun gutxi izan dituelako aurten. Eta izan ditu erraztasun gutxi, bai, pandemia kontuarengatik, baino ez duzuelako izan aukerarek baldintza hoberenetan lana egiteko. Azpiegitura aldetik, lan baldintzak, eta horrek normalean eragina handia izaten du. Eta zuek ere hori ere gainditu egin duzue. Atorren urtean, ba, nik uste dut gauza asko konponduko direla, edo saiatuko direla konpontzen, baina horretak guztiz ere gainditu egin duzue hori, eta azpiegiturak ez izatea lana egiteko, ba, bere garrantzia du, eh? Bai, baina bestalea nik uste klubetik eta muitu diala, beti saiatu diagutzako obena lortzen, ba, ahez bentaseko zelaia, ba, igual pixan lesiok eta iotzian zelai gogorra zelako, eta hori komentatzen urako behala saiatu zian oriokoa bilatzen. Bai degia, igual ez duela euki estabilidade bat, baina horre bai demontzatzea, taldia ez daukan gogoa eta ilusioa ez da. Zaitasunen aurren, ez du burua jetxi, ez da kezikan egon, entrenatza ilusio berak ikutu ginean, eta nik uste doi garrantzitsua izan dela, bai, lagundu digulako talde bezala bai hobetzen. Azkenen danako ohituta gaude, komoditatea, ba, eta ez da nenean rendimentua ez da jetxi, bat ez hoxe, entrenatze ilusio berakin jute ginalako eta gogo berekin. Asi, alde hortatik nik uste, taldean pertsonalidadea kulpa asko izan dula. Talde langilea, ilusioa zaukan taldea, eta hoi dana izan da klabea asuntotan. Taldearen bertute nagusia, zein den, azaldu barko bazenu, zein esango zenuke? Hoi horri baltisa tarra bat zehaztu, ez da hit, ba, azkenen eguneroko lana esan nuke dela bertutea. Ez da bertute bat, baino eguneroko lanak indu geana izatea. Eta ni guztet, ba, igual, konstantzia esango nizuke, ba, joda, Aitorrek exigitu ditu blako, eta gai izan garako konstantzia dukitzeko, egunero algen nivel hobena ematen, argi dau batzutan hobetu entenatzen zula, bestetan okerrao, baina honik uste Aitorrek eskatzeigun konstantzioi euki deula eta hoi esan dezaketa virtude garrantzitsuetako bat. Bai, Gorka, demoraldia amaitze ardoa, datorren urtea prestatzen, askok eta askok, eta oraindik komplikatua, lehen maila hori jakitean nola antolatuko den. Zuek, atzo, Mikel Azkuiti eta zu, egon zarete bilera batean Madriden, eta hori ikusi duzue, geure mendi zaharren kolorea bezala, oraindik, ferdea. Bai, pixanik berde ikuste, ez da, nahi jokalari bezala ez zain normala egiten, ba, temporada buztun azten bada, ba, labi eta gaude, eta baintikan ez da ez errargi, da nahi dian dau, federazioak bilera bat indu hortaz, jokalarikin gutxi komentatu du, eta alde hortati, ba, bai ikuste pixkat berde, ez da gino la jungoan, baina hori guztet, abuztura dana ondo iristeko, ba, korri pixatin barko utela, ze oaintxe bertan, ba, nahiko berde nota unun da hola zutua. Bueno, zehazten joaten den datorren denboraldiko dinamika, eta, bueno, ba, jokalariei eta taldei dagozkien, neurriak eta bar. Gorka, elkarrizketa bukatze bidera, zer egin bar du Real Unionek tarazonan, edo zintzuk dira neurketaren gakoak, hiru puntuak edo behintzat puntu bat lortzeko? Ba, pixat ikusi izan, tarazona nolako taldean, ez da nik uste garrantzi asko ikiko gula, nola geakain behaiei baloia zentzeko. Behin baloia aukita, ba, bakigu Real Unionen jokua zein dan, ez kapazitate daukan, baina, jode, nik uste tarazonako erakutsi zugula, baloia badakila ikusten, badakila baloia egin jokatzen, eta nik uste, ba, lortzen badadeu, hogei bakea, aukera hori kentzeko, baloia bai ez emateko, ba, aukera asko eko ditugula partidu hiru puntu lorteko. Osondo Gorka, ba, mi esker, gurean Antxeti Irratian ba, beste behin izatagatik, eta zorte hon, igandeko neurketari begira. Bale, ba, eskerrik asko zueri, eta ber zorte hori daukaun, hiru puntu lortu ditzakeun, eta helburua matematikoki ja lortuta bueltatu Irunera. Horrelako energiarekin bazoazte, ziur baiet. Zorte honetan, eskerrik asko, Gorka. Bale, zueri. Aio, horrion. Aio, agur. Bueno, ba, entzun berri dugu Gorka Kijera, berak aipatu du, helburu hori, alik eta lasterre bete, igande guerdi honetan ospatu dezaketen, ba, helburua bete dutela, ba, asko zobe gogoratu, neurketa igandean, tarazonan bertan, eguerdiko amabietan izango dela Jampier. Bueno, behin hori aipatuta, ba, gainontzeko be bidasoa eskualdeko beste hainbat futbol taldeak. Bai, bi gauza aipatu berretu horren buruz, alde batetik Esteban Txintxurreta jokalari hoia hildela, zendu dela, 74 urtekin, errealean aritu zen, gero Murtzian, Racing de Santanderren, Oren Zentarralunen, 70 hamarkadan jokatu zuen, eta zendu zen, eta gero ere, ordezkari batena, ama, Juan Jose Frantxo Bazaren ama, zendu da atzo, 2010ean izan zen taldearen ordezkaria, parte hartzailea, bigarren mailan, profesional mailan, eta, bueno, beste bi albiste. Eta, aipatu dezagun, bigarren taldea ez duela parte hartuko Gipuzkoako kopan, hori alde batetik. Kepa Esnaolak alde egin duela. Oin, azkarre gizoaz, jode, azkarre gizoaz. Oin txe aipatu behar genuen. Bueno. A ber, bai, ala da. Kepa alde egin duela, bai, alde egin du. Alde egin du, eta gauza bat, ez duela parte hartuko Gipuzkoako kopan. Nola ez du ba parte hartzen Gipuzkoako kopan? Zeinek erabaki du hori? Jokalariek edo klubak, bera. Ez du zentzurik. Baina, bueno, erabaki hori hartu dute, eta nik uste dut zarata izango duela, eta ondorioak ere ekarriko dituela. Bueno, eta horrez gain, jakinarazi zuen klubak ere bai, orain arte, entrenatzen aritu diren betaldeko, ba, bost jokalariak, denboraldia lehen taldearekin bukatuko dutela, bai. Eta beraiekin igaroko dituztela gainontzen geratzen diren entrenamenduak. Eta besteak dantzan. Besteak, ba, besteak osatuko, bueno, ba, entrenamenduak, edo, oharrak zioen bezala, ba, ohorezko juvenil mailako taldekidekin beteko dituztela entrenamenduak. Hori, oharrak zioen. Baina, besteak dantzan, orduan. Besteak dantzan, beti bezala. Bueno, Bebidasoako eskualdeko beste futbol taldek, hainbat albiste eta neurketa dituzte, asteburu honetan. Ohorezko, emakumezkoen ohorezko regional mailari dagokionez Marinok neurketa garrantzitsua izango du, zilkapeneko bigarrena den talde irundarra laugarrenaren aurka arituko da, zehazki, puntu bat atzetik du Turing neurketa zaila bezain, gogorra izango da Marinorena. Bueno, maila berean, Lesakako Beti Gazte, ba, azken asteburuko garaipena errepiketzen saiatuko da, Beti Gaztek ere aurkari zuzen baten aurka jokatuko du, etxetik kanpo Urnietaren aurka arituko dira biak 7 punturekin berdinduta, eta lehenengo erregional mailan, bueno, ba, barkatu, gizon, hori da gizonezkoen lehenengo erregional mailan, ba, talde irundarren arteko derbian jokoan jarriko da beste jardunaldi batez, ba, Dunboa Eguzki eta Mariño arituko dira nor baino nor gehiago, bestetik Beobiak Artiako futbol zelaian Turinen aurka jokatuko du, eta Landetxak Ugalde Bentaseko berdegunean Astigarragako Mundarro jasoko du. Janbiak sarrera aipatu dugu, Bidasoak ez du neurketari jokatuko asteburunetan, Sazira Sobaligak atxedena izango du, baina astelenean aurreratu genuen bezala, bueno, Bidasoaren inguruko berri bat helarazi behar dugu. Kauli Odriozolaren esker orkatilak ebakuntza beharko du. Gogoratu behar dugu aurtengo denboraldian birritan eta ia jarraian bihurritu zuela esker orkatila. Azken asteetan mina arindu dela jakinarazi zuen Bidasoak, baina torkizunean orkatila horretan arazo gehiagorik ez izateko, edo behintzat izan ditzakeen arazoak murrizteko, ba ebakuntza da bide honena. Horrela erabaki dute medikuek eta medikuek hitz egin duten espezialistek, Jean-Pierre. Bai. Denboraldia agur. Bai, denboraldiari agur eta berak, bueno, ez du beste aukerarik. Onartu behar du hori eta ja berreskuratu indarra datorren urterako eta joko olimpikoarako zituen aukerak dakitan Diego txikia ziren, baina hori ere bertan behera gelditu da. Orduan, lehenbiziko gauza, plazaratu behar dute eta finkatu ebakuntzaren eguna. Zerra, gaur egun, arauak diren bezala. Eta bueno, hori lehen gauza, eta Jimenez Jaunarekin hitz egin genuen, eta Kiron ospitalean aipatu zigun, bueno, hori bideratu da zela alde batetik. Eta hori albiste ona da. Gero, ebakuntza ba, dena ondo ere bideratu da, eta gero gora aipatzekoa, ba, ez dara erraza. Eta argi eta garbi esan behar da, baino, ibilbide berri bat eta ona, ba, izango duela Kaldi Odriozolak ebakuntzaren ondoren. Eta hori da albiste hoberena, eta erabakia, hartutako erabakia, ba, derrigorrezkoa zela, hori ere aipatu behar da, eta ondo pentsatua, eta medikuek hartu duten erabakia, ba, etorkizun hurbilerako. Hurbilerako eta luzerako ere. Bai, hurbilerako albistea ez da oso ona, bueno, ba, denboraldia bukatu ezin duelako, baina etorkizunerako ona da. Beraren zat, taldearen zat, eta gero goraipatu behar da ere, taldea kaldire gabe bere ardura guztiak hartu egin dituela, ala, eta garaipenak eskuratu egin dituela, eta hor alde batetik Salinas, beste, eta Iñaki Kaberok, ardura guztia hartu dutela eta beharrezkoa eman dutela, eta hori konpondu egin dela kirol aldetik. Baino, nire ustez garrantzia handia duena Kaldiren osasuna da oraintxe bertan, eta hori ba bideratzea ondo. Neri, ba, Kaldiren osasuna eta guztion osasuna. Bai, guztiona, baino nahi dut esan kasu honetan Kaldirena, ondo bideratzea. Bai, hala da. Bueno, ba, Bidasoarenak kontatu ditugu, baina eskubaloiak deialdi gehiago ditu. Eskubaloian, bueno, Txingudi Gaindarreko bi taldeek soilik parte hartuko dute. Ilkapondarribiako taldekideak, bueno, oraindik ezin izango dute asteburu honetan jokatu. Dena ondo bidean, datorren astean, finalerdietako kanporaketako bi neurketak jokatu beharko lituzkete. Beraz, erronka mardula da eta denboraldia, ba, komplikatzen ari zaio Ilkapondarribiari. Tira, Txingudi Gaindarri dagokionean, Gipuzkako lurraldeko emakumezkoen lehmaian aritzen den taldea, Ereintza Beixerren aurka lehiatuko da, Artalekun larun batean 10:00. Bueno, gogoratu dezagun, aurreko jardunaldian denboraldiko lehen garaipena erdietsi zutela, bestetik Gipuzkoako lurraldeko bigarren mailan jokatzen duen Txingudi Goibarrek Ilkapondarribia beren aurka lehiatuko da. Eskualdeko derbia izango dugu beraz, igandean jokatuko dute 10:15 gutxietan Hondarribiko Hondartza kiroldegian. Zorretan gaude Txingudi egaindarrarekin, eh? Da, zorretan gaude eta egin burutik eta Gorkaletan zuzen ere berretu gurekin batera, ba, osnarketa bat egiteko, ez bakarrik kirolaldetik, baizik eta beste osnarketa zuzena egiteko beraiekin, ba, kizue Txingudi egaindar, talde alde horretatik aski berzia dela eta osak, zehatza dituela adierazteko eta balore batzuek berezia dituela, eta hori plazaratu ditu eta helarazi behar dugu ere. Arraunaren inguruan ere badugu zer hitz egin, asteburu honetan aulki mugikorreko Gipuzkoako txapelketa jokoan jarriko da, eta Bepidaso eskualdeko bi taldek bertan parte hartuko dute. Hondarribia Arraun Elkarteak eta Santiago Tarrakek alegia. Hondarribia Arraun Elkartearen kasuan lehen aldia izango da, bi ontzi eramango dituena, gizonezkoen zortzikoa eta emakumezkoena. Parte hartuko duten arraunlariak honako hauek izango dira. Bueno, ba, emakumezkoen taldean Irati Kamarero, Eneritz Lekuona, Ane Marko, Sane Aspiro, Irene Sandoval, Mai Iridoi, Larraitz Palenzuela, Ane Diaz, eta Timon Elgixa Amaia Olazabal. Denak Hondarribiarrak, ez da? Denak Hondarribiarrak, hala da, hala da. Bai, bai, bai, bai. Berri, albiste ona, txikitatik, bueno, ba, bai, bai. Landutakoak, bai. Sortzikoa landu dutena, eta, bueno, ba, postekoa da albiste hau. Bai, bai. Gizonezkoen taldean, Ibai Kamarero, Xavier Irigaray, Beñategi Azu, Ander Legazkue, Beñat Amunarriz, Patxi Arburua, Beñat Rekarte, Unai Etxepare eta Timon Elgixa Iker Dela Linde. Jarraian, aipatu berri ditudan bi arraunlarien adierazpenak entzungo ditugu. Ane Marcos eta Unai Etxeparerenak hain zuzen. Larun bat ontan ospatzen da zortzikoen Gipuzkoako txapelketa. Eta, bueno, Hondarribin lehen urtez, ba, emakumeak aterako dugu zortzikoa. Temporada hasieran trainerarekin batera ba, bi gauzak landu nahi genituen, baina COVID egoera dela eta ba, etzian estropadak ospatzen, eta azkenean, ba bueno, ezin izan genuen nahi bezain nahi beste zortziko atera, azkenean pixkanaka hartzen joan ginen, eta bueno, badakigu Santiago Tarrak bezalako arraun elkarte batek non urtero zortzikoa lantzen duen, ba bueno, ez digutela gauzak bat ere erreix jarriko, baina motivazio atletikan azkenean zortzi neska hauek ba, beti egin dugu aulki mugikorra, berez, bueno, asko dugu hobetzeko, baina indartxu gaude, ondo entrenatu dugu fisikoki eta gogo askorekin. Gure lana egingo dugu, aterako da, aterako dana, lan polita uste dut egingo dugula. Egia san taldea oso gogotsu dago. Egondu gara bai ergometroan eta bai urean gogor entrenatzen, sentsazio onak lortu ditugu, eta saiatuko gera asteburu hontan uretan transmititzen. Talde gazte bada eta indartxu goaz asteburu hontan gerra ematera. Pena pixkatekin ez dugulako denbora askorik eki sortzikoa preparatzeko, baina urera atera gerenean ondo atera da ontzia eta oso gotxu gaude denak. Bueno, Santiago Tarrarkek soilik emakumezkoen zortzikoarekin bidaiatuko du Oriora, talde irundarraren ordezkariak honako arraunlari hauek izango dira, Naroa Zubimendi, Itxaso Goikoetxea, Jessica Berra Endaiarra, Elene Sagarzazu, Ainhoa Zapirain, Amaiu Retxaburu, Garazi Lasarte eta Timon Elgixa, Aitor Olazabal. Potoloa taldea, naro, bai, bai, bai. Hortikan ikusten dut ere. Bai, bai, bai, eta Itxaso Goikoetxea ere bai, bueno, Garazi Lasarte eta Endaiarra berra ere hemen dugu taldean, bat. Nerea Seijore bai, agaztu zen esatea, baina Nerea Seijore bai. Beraz, bueno, talde potoloa, eta ea... Osasun, gure kirol osasuna ona, eskualdean, alde horretatik, arro munduetatik. Eta bueno, jarraian entzungo duzuena hotxe Itxaso Goikoetxearena da, eta berak ba, oso argi aipatzen du zein den Santiago Tarraken helburua. Txapelketa honetara gogo askorekin goaz, azkenean denboraldi honetan lehiaketa gutxi egin dira eta horregatik daudenak albezain beste aprobetxatzen ari gara eta aprobetxatuko ditugu. Eta horrez gain, bueno, Gipuzkoako txapelketa honetan badakigu seguraski emakumezkoen zortziko asko joango direla eta ikusteko polita izango dela. Gure aldetik ba, irabazteko asmoz goaz, beti izan behar baita ba, pentsamendu hori, eta hori da gure helburu nagusia, helburu horrekin joango gara eta dena ematera asko disfrutatuz. Atletismoaren inguruan aritu bergara urrengo minutuetan, Jampiagre Ligen hasiera gazigozo izan zuen Bidaso Atletiko taldearen bitaldeak, emakumezkoak azken postuan bukatu zuten jarduna, eta gizonezkoak bigarren postuan. Urrengo jardunaldia hiru aste barru jokatuko dute, bitartean gogotik entrenatzen arituko dira, Jampiagre? Bai, baina alta guztiz ere, bigarren oberena izan zen Bidaso Atletiko taldea Monzonen uste dut. Ez, lehen laugarrena izan zen hirugarren marka batekin neska taldea, larun batean, eta gero Monzonen bigarren postua eskuratu zuten, hor Kornellak bere maixotasuna erakutsi, jarraitzen dute bere lana guztiarekin, eta aski komplikatua da liga hau, aski komplikatuana eta markaldetik beharrezkoak ere. Bueno, Sprint Leon taldea, Bidaso Atletiko taldearen antzera, Espainiako Atletismo Ligako orezko mailan aurkitzen da, eta bertan Miren Martin, irundarrak, korrika egiten du. Aurreko astean, lehen jardunaldian, 1500 metroetako proban, 4:21 denboran geratu zuen kronoa, eta proba irabazi zuen. Urtebete min hartuta, izan ostean, gogotsu eta indartsu, bueltatu zen txapelketara Miren Martin. Hain zuzen ere, telefonoaren beste aldean daukaguia da, Miren Martin, zer modu, eguerdion? Bai, kaixo, gordion. Bueno, urte bete lehiatu egon gabe, zaila izan behar du txapelketara bueltatzea, baina are zailagoa da bueltatu eta garaipena lortzea. Bueno, zorionak eta nola ikusi zenuen zure burua lasterketan? Bai, bueno, eskerrik asko. Bai, azkenan, bueno, nahiko urduri joten nintzen, ja, lasterketara, banekin oso ondo nengoela formaz, eta azkenan, bora, oso entrenamendu honak egiten ari nintzen, baina hori, ba, neraman ja urte bat kompetitu gabe, lesioen gatik, bueno, baita pandemiaren gatik, eta hori, jute nintzen, ba, gogopia batekin, eta banekin lasterketa ona egin arrenko nuela. Eta hori, ba, horrela aterazen, lasterketa oso ondo aterazen, lehenengo posto lortu nuen, eta oso kontenago horretik. Miren, eta gelditu zinen, bueno, 23 urte zazpiko europeoko minimoa lortzeko 9:09. Bueno, ez dut esango urrats batera aukazula, baina hurbildu zu. Bai, bueno, ez da gorroti, elburu bat izan daiteke. Baina, bueno, orain, hori ba, entrenatzea da ni elburua, nire marka hobetzea, eta gero ja ikusiko da hurbiltzen naizen minimara edo ez, baina bai, bueno, elburua hor presente dago. Bueno, ez dakite presioa, alde honetatik Gorrotxategi beste kiloaria bezala, piraguista bezala, urte baten ondoren berriz goi mailara iritsi eta berak bai lortu du Europako txapelketa parte hartzeko, baina zuk oraindik tarte hori duzu, baina alata guztiz ere emaitza zoragarria da eta goraipatzekoa. Kirol oso gogorra da atletismoa alde horretatik eta lasterkaria eta mail horretan, 1500ekoetan. Bai, azkenan gelditu nintzen hori, ba, nire markatik oso bertu eta, bueno, nik uste dut orain nire marka egiteko, hobetzeko egoera nagoela, hori, ba, entrenamenduak oso ondari dira ateratzen eta hurrengo kontroletan eta txapelketetan ikusi dut, ba, nire marka hobetzeko tres nagoela eta hortarako entrenatzen ari naiz orain token. Ez dakit, bidasoako marka hobetu duzun edo ez, historiko, ez dakit, aipatu dizuten edo ez? Edo, ba, ez dakit. Uste du, begiratu behar dugu hori, zehaztu behar dugu, eh? Begiratu behar dugu. Nik uste ba, dezetze, eh? Ez, no, lau oitam, ez, eh? Bueno, ikusiko dugu... Hortxe bilikoa, eh? Aizu, hori bai, baina ez dakit. Aizu, Miren, zenbat urte dara matzazu Sprint Leonen ba hor lehiatzen? Ba, Sprinten hiru urtea, oda nire hirugarren urtea. Lehenengo urtean egon nintzen 2017ko denboraldian egon nintzen superamaran, eta gero ja aldatu nintzen eta etorri nintzen esprinera, eta daramate hiru urte. Eta zer dela eta egin zenuen aldaketa hori? Ba, azkenan etorri nintzen hori Leonera ikastera, entrenatzera, eta azkenan hemen egin zen oso talde polita eta eskaini zidaten ba, klubera etortzea eta esan ba, baietz, eta azkenan oso kontenago, oso talde polita dugu eta hori, ba, lehen urtean, bueno, duela bi lortu genuen orezko mailara egotzea, eta hor gaude oso kontena gaude. Ba, Leon kapitala berezia ere, kirol aldetik erraztasun handia dituela aipatu behar dugu. Bai, bai, bai. Hori gora aipatzeko da, eta, bueno, Gipuzkoan bertan, Donostia, noski baiet, baino ez da gauza bera, eta zure ikasketa erak ere, ba, kirol aldetik dihoazte. Bai, hemen azkenan dugu hori, ba, alto rendimenduko zentro bat, eta baita ditugu bi atletismoko pista. Unibertsitatea daka atletismoko pista, baina hor, bueno, ia ez du inork entrenatzen, baina, bueno, bai dakagu pista bat hor, eta gero ja, ba, beste pista entrenamendok egiten ditugun lekuan. Eta hori, ba, azkenean alto rendimenduko zentroan, ba, baditugu medikuak, psikologa, fisioak, eta ba, eta oso oso ondo dago zentroi bai. Eta miren, zer moduzkoa da, ba, bueno, zure sorterritik, etzera oso urrun joan, baina, bueno, ordu utxo batzuetara, ba, bueno, ikasi, bueno, imaginatzen dut ikasketetan ere praktikak izango dituzula, bai. Entrenatu, nolakoa da bizimodu hori? Ba, hori, etorri nintzen, ja, duela hiru urte, eta lehenengo urtean bai izan zen aldaketa handia, eta nabaritzen duen, baina oso gustora egon nintzen lehenengo egunetik, lehenengo urtean egon nintzen residentzia batean, ordan ba hor lagunak egin ditun eta egia zan ba oso errez egokitu nintzen onera, bai unibertsitatean eta bai entrenamenduko taldean adibidez, oso ondo sartu nintzen hasieratik eta oso gustora nago egia zan hemen Leonen. Bueno, ala ta guztiz era hau ez da piraguako kontua, nahiz esan ez Bainolasen aipatu izan dugu askotan, arraunlariak edo piraguilariak, ba ezberdina izaten da Sevillan alde batetik, Bainolasen beste aldetik. Baino alde horretatik ere, ba, presio hori nabaritzen da. Ala ta guztiz ere aipatu dezagun Leon, ba, oso erosoa dela, hiri erosoa. Baino ala ta guztiz ere presio hori pentsatzen dut nabaritzen dela, ezta? Bai, azkenan ere nabaritzen da. Ni etorri nintzen ondera Leonera, beka bat nuelako azkenan, osea, nintzen jun Gasteizera inefikaztea, eta eskaini zidaten ondera Leonera etortzera beka batekin, hori ba residentzian sartzeko eta bar. Eta azkenean, ba, hori, ba, presioa hor dago, oza, bai dago. Baina, bueno, azkenean gero ja gokitzen zara, etortzen zara onera, eta gero ja entrenamenduak eta dena taldearekin, azkenean, ez daki, beste mundu bada, ez da ja hor denbora guztian presioarekin, eta dena hor dan, bueno, ez daki, nik uste dut ondo egokitu nahi zera onera, eta presioa ez da, ez zen izan arazo bat, nik uste dut. Ba, gusto bat duzu, ordan, gustoko bat duzu presioara. Ez presioa ez du gustoko ez. Seguroz? Ez. Bueno, baina hala ere, presioa izan dela ez, lehenengo aukeran, presio guzti hori nolabait kendu zenuen, sekulako lasterketa eginez. Bai. Miren, orain buruan onduzu, non kokatzen duzu zure burua, edo zeintzuk dira zure helburuak aurtengo denboraldian? Ba, a ber, helburu hori nagusia da, ba, nire marka hobetzea eta entrenamenduekin horrela jarraitzea, azkenean, urte bat nera manori konpetitu gabe, eta hori asko nabaritzen da, eta gogopila ditut ba, berriro konpetitzeko, eta nire ba, bertsio berena erakusteko, eta azkenan hori, ba, helburu nagusia da Espainiko txapelketa batean berriro ba, nire bertsio beren erakustea, zelik azkenan ba, azkeneko hiru denboraldietan ezin izan dut nire bertsio beren erakutsi, eta nik uste hori dela helburu nagusiena disfrutatzea eta marka pertsonala egitea, eta bai, Espainiko txapelketan, ba, hor lehenengo postuetan egotea. Bueno, ez dakit, bueno, entrenatzailea hor bertan izango duzu, baina eta guztiz ere, akuluarekin norbait behar duzu atzean, edo entrenatzaileen aginduekin aski duzu, beraren agindupean, edo behar duzu beti norbait akuluarekin norbaitan marka hobetzeko, jotzeko, lana betetzeko, nola antolatzen zara, nola moldatzen zara, alde horretatik ere? Ba, hori, entrenatzaileak esaten dugu guztia, egin behar da, eta listo, eta alde horretatik, ba, bai, entrenatzaileak egiten dugu kaso, eta listo, eta gero, azkenan, ba, hori, ba, entrenamenduko taldean lagun pila bat ditugu, denon artean laguntzen gara pila bat, egunero, egun batean jesten batzera gogo gabe, nekatu, azkenan, dituzu lagunak laguntzen, egunero, eta hori pasada da, azkenanik, hori, ba, Irunen entrenatzen duen nire nahiarekin, eta listo, oza, ni bakarrik entrenatzen duen Irunen, eta Donostin. Horan hori azko nabaritzen da. Baina, bueno, hori, ba, nire entrenatzaia eta gero baita ere, bai, nire anaia nabaritzen da, beti egunero entrenamendu bat eta gero, beti deitzen dio, tal, hau egin dut, beste egin dut, hori egunero. Familiaren laguntza ere beharrezkoa da. Bai. Aizu, eta azkeneko galdera bidean, Orezko mailan dagoela aipatu dugu Sprint Leon, Bidaso Atletiko taldea ere bai, ez dakit elkarren aurka arituko zareten denboraldi honetan? Ba, ez dakit, bigarren neurketa dugu nirakaz Valladoliden, eta ez dugu beraien aurka kompetitzen, berakagu Atletico San Sebastianen aurka. Ta gero igual, hirugarren neurketan kainan dela, ba, gian, bai, zakit, hori ez dakit, horrendik. Eta, jokatzekotan, ez lizuke pena pixkate mango adibidez Bidaso Atletico taldeko, ba, lasterkarien aurretik geratzea? Bai, pixka, bai, pixka, bai, agian, bai, bueno, duela bi urte baita ere igo ginenean Orezko Maiera ja beraien aurka lehiatu ginean. Ordan bueno. Bueno, ordan esperientzia horretan ere baduzu, ondo, ondo. Bai. Bueno, miren, ba mi esker, gurean izateagatik, plazera izan da, ba, zu gurean ba, izatea. Es que, berarentzat ere etxea aski berezia da. Etxea berezia da. Zeure etxean zaude, orduan, ba, joko behar dugu. Ez dakit agur bereziren bat egin nahi dezun, norbait entzat. Agian, bai, agian, bai, agian kolderen zat agur berezi bat egin barko dut. Claro, noski baietz, eh? Oso, no, oso, no. Bai. Ba, agur berezi horrekin usten dugu elkarrizketa, miren, mila esker gurean izateagatik, eta bai. Animo aurtengo denboraldian. Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, ba, futbolaz, aritu gara, eskubaloiaz, aritu gara ere bai. Bueno, arraunaren inguruan solastu dugu, eta atletismoaren inguruan ere bai. Baita, gonbidatu berezi bat, gure etxeko batentzat. Elezgarriz eta polita izan duguna Miren Martinekin, eta bueno, ba, Bidaso eskualdeko atletismoa dena, ez dela Bidaso Atletiko taldea, baizik eta gauza gehiago daudela Bidaso Atletikotik kanpo. Eta, bueno, ba, Miren Martin, horren adibidetako bat da. Eta orain, errugbia saritzea tokatzen zaigu, edo egokitzen zaigu Janpier. Txingudi errugbi kluba txapelketara bueltatuko da asteburu honetan 5. postuan. Bukatu zuen lehen fasea eta beraz, aurrerantzean kontsolidazioko ligaxka jokatuko du. Dena den, Euskadiko senior ligan, ba bueno, duen plaza ez du jokoan. Aurten ez baita jetxierarik izango. Kontsolidazio fasea Bilboko Belteska taldearen aurka hasiko du, eta neurketa Playaundin jokatuko da, larun batean 6:30. Neurketaren nondik norakoak Inigo Kamarerok, Zaiza Txingudi errugbi taldeko entrenatzaile eta lehendakari ordeak eskainiko dizkigu. Larun batean hasiko dugu liga honen bigarren fasea. Lehenengo fasean ikusi genuen talde guztiak parekatuak zeudela, eta bigarren fase honetan espero dugu horrela jarraitzea. Horregatik gelditzen diren 6 partiduak ez dira bat ere errezak izango. Gure aurkariak fase honetan Atletico San Sebastian, bera eta Bilboko Unibertsitatea izango dira. Eta Bizkaitaren aurka hasiko dugu txapelketa. Larun batean, lauterditan Playaundin jolastuko dugu partida. Lehenengo fasean garaipena lortu genuen bereien aurka, baina markagailu oso justuarekin. Lesioak direla eta baja batzuk ditugu taldean. Hori dela eta larun bateko partida gogorra izango dela pentsatzen dugu. Gure alde Playaundin jolasten dugula daukagu. Bilboko taldeak belar artibizialean jolastea ohituta dago. Eta ez zai erraza egiten Playaundi bezalako zelai batean jolasten. Bigarren fase hau, garaipen batekin hastea oso garrantzitsua da, eta hori espero dugu larun. Bueno, ba, Txingudi errugbi kluba, eh? Bigarren fasea hasiko duela asteburu honetan, eta garaipen batekin hasten duten bigarren fase hau, gainera, bueno, ba, bigarren fase honetan, garaitu dituzten taldeen aurka, jokatuko dute. Hoi bezala waterpoloarekin itxiko dugu be Bidaso eskualdeko kirol taldeen tartea. Asteburu honetan Bidaso 21 waterpolo taldearen gizonezkoen taldeak jokatuko du soilik. Hernanin jokatuko du talde irundarrak igandean eta eguerdian izango da. Ordu batak laurden gutxietan aurkaria Donostia waterpolo taldearen Z taldea izango da. Mikel Izquierdok Bidasoa 21 waterpolo taldearen jokalariak neurketaren xetasunak emango dizkigu jarraian. Asteburu honetako partidua igandan izango da, ordu batak laurden gutxitan, Hernanin, Donostizaren aurka, bai, azkenean Donostik Hernani xurgatu zuen, baina Hernanin jokatzen dira partiduak. Uste dut irabazteko aukerak ditugula, ze azkenean Euskal Herriko kopan errez irabazi genuen edo ez oso zail, ordun nahiz eta oraingoan igerileku estuagoa izan, ba, badakit tentuz jokatuta zeuze egin dezakegula eta ez dela gutxinez gure partidu zailenetarikoa izango. Gainera hori bi taldeetan jokalari berdinak ditugu, lehengo partiduko jokalari berdinak eta orduan gauzak gehiegi ez dira aldatuko, ez da ere ze desberdintasun handia egontzen partiduaren erditik aurrera. <totipen-> Eta orain bai, ba, guzti hau aipatuta, asteak utzitako emaitza eta berriak eta asteburuan zehar entzulek jarraitu izango ditzaketen deialdiak aztertuko ditugu. Euskal talde nagusiei buruzkoak Jean-Pierre futbolarekin hasiko dugu tartea. Atzo Atletikek Valladoliden aurka jokatu beharreko neurketa berreskuratu zuen eta esan dezakegu ba, bi puntu galdu zituela. Morcilloren golarekin bat eta huts jarri zen aurretik talde bilbotarra bigarren zatian eta markagailua alde 71. minutuan Nico Williamsek debuta egin zuen, 70. minutuan ba, klaseko txikienak, Orellanak, korner bidez gola egin zuen eta berdindu zuen markagailua. 76. minutuan Raul Garziak bigarren aldiz jarri zuen 2-1 Atletik aurretik, baina 85. minutuan Beismanek azkeneko 2-2 egin zuen Jean-Pierre. Taldeak Atletikek behar du eskarmentua gehiago eta bueno, hori hartuko du neurketekin eta beste nazko atzo gazteenak, ba ja, esperientzi falta izan zuten, Sanzetek eta Nico Williams hartu zenean, Morcillo gola zoragarria eskuratu zuen eta beste jokalari gazteenak, bueno, hori da hor ordaindu behar du Atletikek eta Kiko bestirik ez dago esaten alde bat edo, bai hori asko Sanzet, Morcillo, Vencedor, horiek ikusi nahi baitugu, bueno, ba, ordaindu behar den, ordainsaria da. Saria da, ordainsaria hori argitagarria zezak eta hori da ez da besterik esateko, bai hori behar zuen, claro, eskarmentuko jokalari hori jana bizman, eta bueno, ikusten da nola, ba, lortutako golak, ba, eskarmentuaren bidez, eskuratzen pena, dituztela. Pena pixkat, Alabesi eta Ibarri, ba, osondo zetorki on ba porrota zelako baina tira ala beste kontua da ta Ibarren kontua eta Ibarren kontua zer esan claro, beste gauza dago... ez berdina. Bueno, asteburu honetan ere Santander Ligako jardunaldi berria jokatuko da, 34. jardunaldia eta honako hauek izango dira euskal taldeek jokatuko dituzten neurketak. Larun batean ordu bietan euskal derbi dramatikoa jokatuko da Ipuruan. Ibar eta Alabes arituko dira nor baino nor gehiago. Ibarrek utxeta bat galdu zuen Errealaren aurka astelenean eta mailari eutsi nahi badio, azken aukera du honakoa, garaipena behar du Jean-Pierre. Ba, baina nik uste, lehen goena epatu nizun, nik uste dut Eibarren urtea amaitua dela. Mm-hmm. Nik uste dut bihotz guztia galdua egin duela eta Ipuruarekin batera ez, amaitu da hori aurten. Ipurua bere etxea, bere gotorlekua da, eta baino aurten ez dago alderratetik ezer, eta nik uste dut oraintxe bertan Alabes ba, freskoagoa eta gero zutik, zutik dago, oraindik zutik dagoela. Eibar ja ikusten dut, bigarren mailan ikusten dut, eta Mendilibar ere ba, bere ibilbidea amaitzea ikusten du, eta bueno, Eibarrek beste leio bat ireki behar du, eta datorren urtean bigarren maila jokatuko du. Nola aldatzen diren gauzak, hasiera batean esaten genuen, bueno, Eibar ondo ari da, iritsiko dira puntuak, bai, eta azken bai, batean, bai. Illa zegoen Alabez, bai. Bueno, haze eraldaketa, hiru jardunaldietan entrenatzaile, ba bueno, entrenatzailea aldaketarekin bueno, batera. Aipatu genuen hemen. Azken 15 puntutatik 10. Aipatu genuen hemen abenduan bertan Alabesen arazoa non zegoen, aldagelan zegoela, baina ez entrenatzaileekin bakarrik konpondu behar dutela jokalarien zaera eta kontuak, eta bueno, hori konpondu dute eta azken boladan Alabesari da ba, bere maila erakusten. Jokalariek maila ba, badute. Eta jokalariek onak ditu. Claro, Alabesek. Horixe da kontua. Eta azkenean futbola jokalariena da. Jokalari ba, onak ba, konpontzen dituzte arazoak eta eskuratzen dituzte emaitzak. Denboraldi amaieran balorazio orokorra claro, egin markoa da, baina ez dakit nik ere matxinen ba, kaleratzea azkarra izan zen. Baina horrek ez du esan nahi barrek ez duela jokalari onak. Baina bai, aurrera pausu bat baina bai nik uste azken urtetako talerik claro, aulena. No, aulena bai, hori aulena. Eta zuk izaten alduzu, entrenatzaile, motivatzailea da doa bar, baina azkenean jokalaria biarretu duzu. Hoiek dira erabaki gorrak eta talde aulena azkeneko urtea. Orain arte, bueno, Eibarrek erabili duen taktika, bueno, bigarren mailako jokalariak fitxatzea eta hoiei aukera ematea ondo atera zaiela, bueno, iritsi da urtea, ba, hain ondo atera dela. Hoxe. Bueno, datorren urtean. Datorren urtean. Bai. Hala da. bueno, oraindik ez dezagun hiltzat eman, bueno, ikusteke dago zer gertatzen den, egia da gaizki duela egoera, baina bueno, ez dezagun Eibar oraindik bigarren mailako taldea dela esan. Larun batean ere Errealaren eta Osasunaren txanda izango da. Txuri urdinek etxetik kanpo zeiterdian Huescaren aurka jokatuko dute Alcoraz futbol zelaian, eta gorritxoek gaueko 9etan eta etxetik kanpo hauek ere Valdebebasen Real Madrilen aurka jokatuko dute. Azkenik, Athleticek astelenean jokatuko du 34. jardunaldi honetako partidua, eta liga irabazteko leian murgildurik dagoen Sevillaren Sánchez Pizjuán futbol zelaia bisitatuko du. Bertan, Julen Lopetegi asteasuarrak egingo die harrera. Lanbikaina urten ere entrenatzaile gipuzkoarra egiten ari dena, eta okerrez banaiz beste entrenatzaile gipuzkoar bat, ba, gaur deialdi berezia du Europa Ligean, Jean-Pierre. Bueno, ba, Unai Emery. Unai Emery zen ez usatia. Unai Emery bezu. Gauza bat. Ara, be. Unai Emery esaten duan bakoitzean beti, gauza bat. Bai, bueno. Unai Emery eren kontuan. Ba, gauza bat, kaltetu behar dut, ez dakit jakingo duzun. Villarreal zazpigarren dago orain txalkapenean. Hala da, bai. Bara. Europako txapelketa irabazten malin badu, 8. sartuko litzake konferentzia ligan. Hortxe Granada tatetik lehen, eh? Ez dakigu oraindik. Bueno. Galdera egin beharko dugu, luzatu beharko dugu galdera, ez? Aitor Elizegi hor ate joka dabil. Abai? Nik uste baiet. Abai? Ziur. Baina, nik ez du nahi. Zuk ez, zergatik. Bueno, nere nahia delako, orain jo, arrobiko jokalari horiek, finkatzea, maikakoan finkantzea. Eta Europa, eta uste duzu Europako kontu horiek. Iritsiko da, oso gaizki ohituta gaude azken urtetan eta mamuak, Europa. Eta mamua sortzen dituztela, eta bar, odei joietan ibiltzea kaltegarria izaten dela. Lehenengo, finkatu ezagun taldea, eta gero ya, gura. Bueno, nik aldera batekin dut dakarrik, Ondo, tani gertzun. Ba, zazpiga, Villarreal, bueno, hor ardura da Unai Emery, bueno. Bueno, ea zer egiten duen Unai Emeryk, bueno, horrek ere nahi du amaitu nahi du denboraldia. Arsenalen aurka, klasiko bat, Arsenal Villarreal, finalerdietan klasiko bat. Arsenalen egontzan. Bitaldetan egondakoa Emery, gogoratu ezagun, ba, Champions Leagueko finalerdi ura. Ba, Unai Emeryren, Roman Riquelmeren penaltia. Ba, Unai Emeryren ardura, prensa arduraduna, gure lankidea da, Igor Emery bera nahia. Ara. Askotan orain dura urte batzu ete beren aritu dena, eta bera Arsenalen onzan arduradun bezala, berarekin lana konpartitzen. Eta orain bertan Arsenal eta Villarreal arituko dira. Ze partidua gaurkoa. Bueno, hori gizonezkoen futbolari dagokionean, emakumezkoen futbolari dagokionez, Errealak ezik, Athleticek, bueno, eta Athleticek ere ez du jokatuko. Eibarrek neurketa ba izango du, edo Eibar izango da jokatuko duen talde bakarra. Errealak ez du jokatuko, azken egunetan hainbat jokalarik positibo eman baitute COVIDaren testetan. Gauzak horrela, ba, Badajozeko Santa Teresaren aurka jokatu beharreko neurketa bertan bera geratu zen. Eibarrek larun batean 11:30 Unben Tenerifeko Granadillaren aurka jokatuko du. Sailkapenean bigarren kokatuta da, barkatu, 5. kokatuta dagoen taldea. 11:30 edo 11:30? 11:30. Ba, 11:30 esan. 11:30 esan ez, baina 11:30 markatu. Taldeak behar duen garaipena eskuratzeaz gain, bueno, ba, Errealari ondo datorkion emaitzare bilatuko du Iker Dorronsororen taldeak. Athleticek bere aldetik Barsaren aurka jokatzekoa zen asteburu honetan, baina talde kataluniarrak, bueno, Champions Leagueko itzuliko neurketa duenez, neurketa hau ere bertan bera geratu da. Saskibaloian Endesa ligan jardunaldi bikoitza izango du. Baskoniak ez du datorren astera arte jokatuko, hauek ere COVID-a jota, ba, zenbait jokalari kaltetuak baitituzte. Bilbao Basketek eta Kuntza Gipuzkoa Basketek aldiz bai, bihar, markatu gaur, 9:00 eta 16:00 talde donostiarrak Lenovo Teneriferen aurka jokatuko du, eta ostiralean, bihar, Bilbao Basketek 6:30 Miribillan Herbalife Gran Canaria taldea jasoko du. Asteburuan Akuntza Gipuzkoa Basketek ez du jokatuko, Baskoniaren aurka jokatu behar baitzuen, Bilbao Basketek bai, igandean, 5:00 berriro ere Miribillan San Pablo Burgosen aurka arituko da. Eskubaloiko itzorduak ere aipatu behar ditugu Zazirrasobal Liga. Ez da jardunaldirik izango, Jean-Pierre, baina emakumezkoen ligan bai, Superamara bera-berak ligako garaikurra oso erabakita utz dezake jardunalde honetan. Imanol Alvarezen taldeak denboraldi honetan ez du porrotaren zapore mingotxa daztatu, aurten erakutsi duen nagusitasuna sekulako izaten ari da, eta asteburu honetan, ba, azken sailkatuaren kiroldegian jokatuko du, larun batean zazpitan Liberbank Gijonen aurka. Bestetik, balonmano Zuazo taldeak jeitxiera postuak ekidin aian jarraitzen du, eroso daude, baina arriskua erabat aldentzeko asteburu honetan etxetik kanpo Adesal Kordobaren aurka garaipena erdietxi beharko dute, larun batean 8:00 lehiatuko dira bitaldeak. Errugbian Topa Malau txapelketan Abiron Baionak gaur bertan Castresen aurka jokatuko du 9:00 gutxietan Jan Dager estadioan, irabaziz gero Montpellier aurreratuko luke eta jetxiera postuak 7 puntutara aldenduko lituzke. Bueno, Pro de bi mailari dagokionez, bihar 7:00 Soiak Zangulen taldearen aurka arituko da Miarritze Espainiako emakumezkoen orezko ligari dagokionez, Lea Etxebarrieta Hondarribitarra jokatzen duen Eibar errugbi taldeak. Finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldia jokatuko du, aurreko asteburuan Cisnerosen aurka galdu ostean. Bueno, Madriden arituko da Majadahondaren aurka igandean ordu batetan, eta azkenik asteburuko pilota partiduen berri eman behar dugu finalerdietako ligaxkaren. Azken jardunaldia jokatuko da asteburu honetan, asteburu honetan emango diren emaitzen arabera 2021ko eskuzbinakako txapelketaren finala erabakiko da. Honako hauek dira asteburu honetan bi neurketak. Bueno, larun batean Iruñako Labrit pilotalekuan Eskurdia Galarza, Lezkano bigarrena eta Zabaleta, ba, Zabaletaren aurka neurtuko dituzten darrak, eta igandean Bilboko Bizkaia frontoian Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrena eta Peña bigarrena eta Albizu nor baino nor gehiago arituko dira. Jean-Pierre, txapelketa bat bukatzen ari dela, laster berri bat hasiko da, eta enpresak, ba, pilotariak hautatzen hasiak dira. 2021ko buruz buruko txapelketarako honako hauek dira Baikok hautatutako pilotariak: Eri Jaka, Mikel Urrutiko Etxea, Oinatz Bengoetxea seigarrena, Peña bigarrena, Asier Agirre eta azken hautagaia Iñaki Artola eta Asier Artiaga bigarrenaren arteko garaietik irtengo da. Asier Arteagak aurrek urtean promozio mailako buruzburukoa irabazi zuen eta horrekin, ba, urtengo buruzburukoan lehiatzeko plaza ere, baina Baiko enpresak, ba, Iñaki Artola bezalako pilotari baten aurka hautagaitza jokoan jartzea erabaki du. Jean-Pierre, zer iruditzen zaizu azken hau? Ba, ez que enpresetak erabakietan sartuko, beraiek ezagutzen dute, eta hor interesa berezia diren kuetan, bueno, behar dela Binakako txapelketaren espiritua berreskuratu berriz ere, eta beste txapelketa batean, ba, espiritu hori mantendu eta garatu, nalandu ere. Eta horrean, ba, bueno, berriz ere pilota berreskuratuko ditu indarra guztiak, eta berela zaleak ere frontoietan izango ditugu, berehala, hemen di gila bate batzuetan. Bueno, denbora dugunez, txirrindularitzarei dagokionez berritxo bat, Romandiako Turreko lehen etapa jokatu zen atzo, eta Peter Saganek irabazi zuen, Eslovek erraz izan zen azkarrena esprintean, Kolbreli eta Bebinen aurretik lehen euskalduna, Astana taldeko Jon Izagirre izan zen 24. postuan bukatu zuen etapa, eta guk ohikoa dugun bezala bukatuko dugu gaurko saioa, Jean-Pierre. Gure aurreikuspenak egiten, ez dugu Bidasoaren aurketarik, baina Real Unionen hau bai, eta aurreko astean, ba, bueno, ba, faltan bota genuen Real Unionen aurreikuspenak. Bere ala esango dizut, bueno, 0-3. 0-3, bai. No? Golazko txo, Tarazonaren aurka. Bai. Entzun du Gorka Kijera, ba, Tarazona baloiarekin jokatzen duen taldea dela. Bueno, 0-3. Zulaikak ere esaten zuen gauza dara. Bueno, bira, ba, nik Tarazonari gol bat jarriko diot, eta bat eta iru, bueno, neurketa ugari daramatza taldeak goli jaso gabe, nik uste tokatzen dela bat jasotzea. Bueno, bat jaso eta iru sartu, ez da marka txarra. 0-3 eta nik bat eta iru. Bai, ni 0-3 eta finkatuta eta iru puntuak eskuratuta. Eta bueno, etxe zuek entzuleak, bueno, ba, Gorka Kijeraren elkarrizketa entzun, behin da berriz, eta, ba, gizue, aste buruan zehar, zuen aurre ikuspenak, ba, sare sozialetatik, ba, helarazi guzue, eta horrela guk ere, ba, datorren astelenean hemen aipatuko ditugu. Beti bezala jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak hirubebikoitza.kiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, eta orain berrikuntza bat ere daukagula. Gauza bat, saio berezia, kirol irrasaio hau. Bueno, orain esaten aldugu, geure lankideari, Geure lankideari Koldo Nagusari zuzendua dagoela, eta asko eta asko estimatzen dugula bere lana, eta horregatik egin dugula, ba bueno, egin diogula ere Lana, bai. Miren Martin elkarrizketa, bere horregatik. Merituak dituelako, baina ere, bai. Etxeko baten Uixe. Zen idea delako. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izetagatik, eta nola Guardi ez... Guardiona izan ezazue denok. Baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri, bueno, astelenean, bueltan gara, badakizue bederatziak eta bostetatik aurrera, bitartean, musika pixkatekin usten zaituztegu, ondo izan, eta ondo igaro asteburua. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you away. Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.